Dievas pasigaili nupuolusių žmonių. Pirma, be Dievo pasigailėjimo nei vienas žmogus nebūtų pasiekęs savo galutinio tikslo. Jeigu po pirmosios nuodėmės Dievas nebūtų pasigailėjęs žmonių, nei vienas žmogus nebūtų galėjęs pasiekti savo galutinio tikslo. Kaip žinome, tas tikslas yra antprigimtinis, jam pasiekti būtina antprigimtinė gyvybė, pašvenčiamoji malonė. Nusidėdamas Adomas, tai kaip tik jos nustojo ir sau, ir visiems savo vaikams. Taigi žmonės liko be antprigimtinės gyvybės. Savo jėgomis atgauti tą gyvybę jie negalėjo, nes tos jėgos yra tik įgimtos, o tuo, kas įgimta, naip tol nėra įmanoma pasiekti to, kas yra už prigimties ribų. Kaip sakysime, neįmanoma aklam matyti spalvų, kurčiam girdėti garsų, neturinčiam kojų vaikščioti. Be to Adomas nusidėdamas sunkiai įžeidė Dievą, o teisingumas reikalauja visiško atlyginimo už įžeidimą. Bet Dievui visiškai atlyginti negalėjo nei Adomas, nei joks kitas žmogus, nei visi žmonės draugė. Mat su atlyginimu už įžeidimą yra kaip tik atvirkščiai, kaip su įžeidimu. Įžeisti gali ir pats menkiausias asmuo, patį aukščiausią asmenį, pavyzdžiui, koks driskis šalies valdovą. Ir jo menkesnis asmuo įžeidžia aukštesnį asmenį, tuo įžeidimas būna didesnis. O visiškai atlyginti už įžeidimą tai gali vien tas, kuris yra lygus su įžeistuoju. Juo menkesnis yra tas, kuris atlygina, tuo mažiau vertės turi jo atlyginimas. O kas yra žmogus, kuris nusidėdamas įžeidžia Dievą palyginti su Dievu? Tai tik vabalėlis, dulki, niekas. Ką tad gali išreikšti atlyginimas Dievui? Nieko. Tas pat pasakytina ir apie visų žmonių atlyginimą. Tad jeigu Dievas nebūtų pasigailėjęs nupuolusių žmonių, tikrai ne vienas iš jų nebūtų galėjęs pasiekti savo galutinio tikslo. Antra, Dievas pasigaili žmonių, bet Dievui to jau pagailo žmonių. Ir jis pažadėjo jiems atsiųsti atpirkėją, kuris sugražintų tai, ko jie dėl ką tik įvykdytos nuodėmės neteko. Kaip pasakojame šventam rašte, tuo jau po pirmosios nuodėmės Dievas pirmą privertė Adomą ir Ievą atlikti tarsi išpažintį, paskui paskelbė suviliotojai kaip piktai dvasiai ir jiems abiems bausmės. Piktai dvasiai jis tarė, aš padėsiu neprietelystę tarp tavęs ir tarp moteriškės, tarp tavo einijos ir jos einijos, jie sutrins tavo galvą. Tos bausmės paskelbimas suviliotojui buvo draugė paguodo žodžiai Adomui ir Ievai. Jais Dievas pasakė, kad piktosios dvasios pergalė neilga, kad ateis stipresnis ir ją nugalės, kad tas nugalėtojas bus iš žmonių giminės ir kad kaip pirmojo nuodėmėje dalyvavo moteriškė, taip moteriškė dalyvaus ir suviliotojo nugalėjime. Trečia. Nauja žmonijos galva atpirkėjas Jėzus Kristus. Nuo tos dienos ir valandos žmonių priekyje atsistojo nauja galva, naujas Adomas atpirkėjas Jėzus Kristus. Visi žmonės yra įpareigoti jungti su juo prieš jam ateisant, tikėti jį ateisant, jo laukti ir ruoštis jį priimti. Jam atėjus, tikėti į jį atėjus, priimti jį be jo mokslo ir naudotis jo nupelnytomis malonėmis. Kitaip jokių būdų neįmanoma pasiekti galutinio tikslo. Per nieką kitą nėra išganimo, aiškiai sako apaštalas šventas Petras, nes neduota žmonėms kito vardo po dangumi, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. Šventas Paulius pareiškia, kaip ir vieno nuodėmė pasmerkimas atėjo visiems žmonėms, taip ir vieno teisumo gyvenimo nuteisimas ateina visiems žmonėms. Kaip Adome visi miršta, taip ir Kristoje visi bus atgaivinti. Ketvirta, Dievas netuojau atsinti atpirkėją. Tačiau Dievas netuojau atsinti atpirkėją, bet tik praslinkus gana ilgam laiko tarp. Be abejo, Dievas tai padarė ne be priežasties. Kokia jų buvo, galima atsakyti vien šiais apaštalo švento Paulio žodžiais. O Dievo turtų išminties ir žinojimo gilybę, kaip nesuprantami jo teismai ir nesusekami jo keliai, nes kas pažino viešpaties mintį arba kas buvo jo patarėjas. Laiką, kada Dievas atsintė atvirkė, šventas Paulius vadina laiko pilnybę. Kaip tai suprasti, aiškiai nežinome. Taip pat nežinome, ne kiek metų praėjo nuo pirkėjo pažadėjimo iki atėjimo, bet tai nereikalinga mūsų išganimui. Neveltui viešpas Jėzus vieną progą yra pareiškęs, ne jūsų dalykas žinoti laikus ar valandas, kurias Dievas nustatė savo valdžią. 5. Žmonių tikėjimo ir dorovės mokymas. Laikui bėgant ir žmonėms dauginantis, jų gyvenime ėmė vis labiau reikštis gimtosios nuodėmės padariniai. Dėl pradėjusios veikti gėdos, bei į piktą palinkusios valios, visokios nedarybės ir dėl susilpnėjusio pažinimo ir nedorybių tikėjimo nusilpimas ir net iškrypimas. Be to ir suviliotojas piktoji dvasia atsidėjusi darbavosi traukdama žmonės į pražūtį. Šventajame rašte pasakojama, kad jau pirmutinis Adomo ir Jėvos sūnus Kainas užmušė savo brolį Abelį. Vėliau visokios nedarybės, ypač ištvirkavimas, taip paplito, jog, kaip paminėta šventam rašte, Dievas net gailėjosi sukūrę žmonės ir nubaudė visus tvanu, išskyrus vieną dorai išsilaikiusią nuo jo šeimą. Po tvano atsigavę žmonės vėl ėmė grimsti į įvairias nedarybės, ir užmiršti ne tik pažadėtą jį atpirkėją, bet ir tikrąjį Dievą, o jo vietoje garbinti visokius prasimanytus dievaičius. 6. Dievas išsirenka vieną tautą. Norėdamas, kad žmonės neprarastų tikrojo tikėjimo ir pasiruoštų priimti atpirkėją, Dievas išsirinko vieną tautą, su kuria sudarė ypatingą sandorą. Jai davė savo įstatymą, įsakymus, apreiškimą šventą raštą. Jei siunti pranašus, iš jos turėjo kilti atpirkėjas. Tuo tauta, kaip žinome, buvo izraelitų arba žydų. Jos tėvas buvo Abraomas, o žymus vadas ir įstatymų leidėjas Mozė. Ji viena išlaikė gryną tikėjimą į vieną dievą ir jo pažadėtą jį atpirkėją. Kitos tautos, vienos anksčiau, kitos vėliau, neišvengė didesnių ir mažesnių nukrypimų ir paskendo klaidose. 7. Bet jis neužmiršta ir kitų tautų. Tačiau ir kitų tautų Dievas neapleido, įvairiais būdais davė jomis malonę pažinti tikrąją tiesą, bei ragino jas daryti atgailą ir vengti blogio. Sąžinės balsu ir bei visokiais įkvėpimais. Apaštalas šventas Paulius apie tai sako, pagonys parodo, kad įstatymo darbas įrašytas jų širdis, jų sąžinė jiems liudijant ir jų mintims vieną į kitą skundžiant arba ir ginant. Bai visokiomis per gamtą teikiamomis gerybėmis, minėtasis apaštalas apie tai sako, Dievas praeitais laikais tiesa leido visoms tautoms eiti savo keliais, tačiau nepaliko savų be liudijimo. Gerą darydamas iš dangaus, duodamas lietaus ir derliaus metą, maitindamas ir pripildydamas mūsų širdis linksmybės. C. Įvairiomis bausmėmis, kai kurios iš jų minimo šventam rašte. Tvanas, Sodomos, Gomoros ir kitų miestų sunaikinimas, 10 Egipto ištikusių bausmių ir kita. D. Per ypatingus asmenis, kuriuos pas juos siūsdavo ar iš jų tarpo pažadindavo. Tokie nepasžydus Dievo siūsti asmenys buvo patriarchas Juozapas, siūstas pas egiptiečius, pranašas Jona pas Nineviečius, pranašas Danielis pas babiloniečius, medus ir persus ir kita. Ne iš žydų tarpo buvo pažadinti patriarchas Jobas, žynys Balamas ir kita. Be to reikia paminėti ir ne vieną pagonių filosofą išminčių, kaip antai Sokratą, Platoną, Aristotelį, Ciceroną, Seneką ir kitus, kurie savo moksle paskelbė nemažą tiesos apie Dievą ir jo santykį su pasauliu bei žmonėmis. E. Per izraelitus, kurie su savo tikėjimu ir šventosiomis knygomis buvo tarp jų sklaidyti. Kaip žinome, iš šventosios istorijos izraelitai iš pradžių kelis šimtus metų gyveno Egipte, paskui pateko į Asirijos Babilonijos nelaisvę, iš kurios ne visi grįžo. Paskui patys išsiskirstė po įvairius didžiuliais Romos imperijos kraštus ir beveik nebuvo nei vieno didesnio miesto, kur jų nebūtų buvę. Todėl Dievas išsklaidė jus, izraelitus tarp tautų, kurios jo nepažįsta, kalbėjo Tobijas į Asirijos nelaisvę patekusiems savo tautiečiams, kad jūs išpasakotumėte nuostabius jo darbus ir pamokytumėte jas, jog be jo nėra kito visagalio dievo. Ypač naudinga buvo tai, kad trečiame šimtmetyje prieš Kristų į graikų kalbą buvo išverstos Senojo testamento šventos knygos, kurios tapo prieinamos visiems bent kiek išsilavinusiems to laiko žmonėms. F. Taip pat neretai per angelus, nepaprastus reiškinius ar sapnus. Šimtininkui Korneliui Dievas pranešė per angelą, ką reikia daryti, kad būtų galima laimėti amžinai gyvenimą. Babilono valdovai Baltazarui davė pamokymų per paslaptingą sienoje rašančią ranką. Egipto faraonui ir Babilono valdovui Nebuchodonosarui per sapnus. Vienu žodžiu, kaip sako šventas Paulius, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Ir jeigu kas nebus išganytas, tai vien tik dėl savo kaltės. 8. Atpirkėjo laukia visos tautos. Atpirkėjo laukia ne tik izraelitai, bet ir kitos tautos. Ko ne kiekvieną švento rašto puslapis byloja, kaip išsilgusi laukia atpirkėjo šimtoji tauta, kaip iš jos be paliovos veržiasi šauksmas ir asoka dangau iš aukštybės ir debesis tai išlyja taisų jį, tai atsiveria žemė ir tai želdo gelbėtoje. Tiesa, ilgainiui toji tauta ėmė klaidingai suprasti atpirkėją, bet tai jau kitas dalykas. Taip pat ir kitose tautose, nors ir netaip stipriai, bet visgi reiškiasi atpirkėjo laukimas. Tai liudija kūdikėlio Jėzaus pagarbinti iš rytų atvykę išminčiai. Romėnų rašytojai Suetonijos, Tacitas, Vergilijos ir net taip toli nuo Palestinos gyvenusių tautų kinų ir germanų padavimai. 9. Prieš atpirkėjo atėjimą žmonės galėjo užsitikrinti amžinąją laimę. Nors prieš ateinant atpirkėjo žmonės negalėjo pasiekti amžinosios laimės, bet užsitikrinti ją galėjau. Negalėjo pasiekti amžinos laimės, bet užsitikrinti galėjau. Žmonės negalėjo pasiekti amžinosios laimės, nes patys savo jėgomis neįstengė atgauti ją teisės, bet savo jėgomis neįstengė atgauti ją teisės prarastos dėl pirmos nuodėmės. Reikėjo, kad ją jiems nepelnytų atpirkėjas. Bet užsitikrinti ją galėjo tikėjimu į Dievo tikėjimu ir Dievo įsakymų vykdymu. Tuos įsakymus rodė jiems arba sąžinės balsas pagonims, arba dar yra apreiškimas žydams. Prieš atpirkėjo atėjimą, numirusių dorųjų vėlės ėjo ne į dangų, bet į vietą, kuri šventam rašte dažnai vadinama pragarais. Ne pragaru. Čia jos nepatirdamos kentėjimų laukia, kol antrasis Adomas, pirkėjas, sugražins tai, kad pirmasis pražudė. 10. Adventas. Prisiminti ir paminėti, kaip žmonės laukia atpirkėjo, bažnyčia yra paskyrusi advento metą. Mums katalikams adventas labiau yra tam tikra apeiga negu tikrovė, nes atpirkėjo malonėmis mes jau naudojamės. Deja, dar dviems trečdaliams žmonių jis tebeturi tikrąją savo reikšmę, atpirkėjo laukimą. Juk tiek dar tebe yra viešpaties Jėzaus nepažinusių ir net apie jį negirdėjusių, mums reikia gailėti šių vargšų savo brolių ir seserų ir kiek galint stengtis jiems padėti, už juos meldžiantis ar aukojant gerus darbus, remiant misijas. Itin atsidavę tam, turime būti per adventą.